شا دا خود منصوبات بحث دائی تو منصوبات سے مش تو سے دم فول مطلق بیان وکا اور دم فول بی بیان سکا اس چیدہ گنا فارغ شا نو دائی دریام قسم مفول چا مفول فی ہے دو دے اگے بیان کو نو دائی ای چا مفول فی ہے چاہتا بھی ای مفول فی ہے فعلو هو ما فعل فی ہے فعلو مفول فی ہے ما آغا ظرف تا یہی زمان وی کا مکان وی فعل فیه فعل چه پاشت سا چار شوی وی مذکور چا فعل و مخشوی تا ذکر خود تزمونن و ذکر وی میشه کنا تزمونن ذکر وی مذکور مخشو ذکر وی تزمونن یا متبقتن وی تزمونن وی ایسے بھی ہاں تو سی وردہ کوئی دات لگا ویستا ہے اوال ناور سرا بیو سی پیش تا ہے مفول فی ہے اسم ما دا نم دائی دی ایگی ظرف زمان مکر دا ما دلتا ممحاما کورست اخپل بیان شوائی دی من زمان دا سویا دا نم دائی دی ایگی شید پورا فعلا فی ہے چه پاشو شوائی وی فعلن اے حدثن احدث مذکور چې د حدث مخشه سوی فکر ویو زمنن تزمونن او متبقتن بیا چې تزمونن وی په زمن د فعل شوی یا د شبی فعل شوی یا متبقتن ذکر وی یا متبقتن سوی ذکر وی من زمان او مکان چې دا شای چې د فعل په شوی دوی زمان وی یا مکان خو یو ټکی په شوال کې په دې حیثیت سره چې په دې شو دا فعل څه وي ذکر وی وکړه په دې حیثیت سره چې په دې شو دا فعل څه وي وکړه دا کای دې حیثیت په څه کا ولاګا ولاګا سې دولته اعتراض را دي او په څه شي هم دا فرش او مذکور عام کا حقیقتا نو یو کڅ وی هم حکمن ذکر وی په څه کنه باندې شاه نو چې دا کوئی دته ولاګاول سیدول تا پدې تعریف باندې اعتراض اعتراض نه غوړ څه شي مثال یو بیان کی ضربتو یوم الجمعه ضربتو یوم الجمعه یا صومتو یومن صومتو یومن اس سوچ کې ستو د خپل کتاب صومتو یومن دا یومن چې دای دا مفول فی دو پا دا شیوا چار شوی دو چا سوم دای یو فیل پر شوی کنا او آ سوم چی دای پا سوم تو شی ذکر دای خود تا زمونن زکا سوم تو فیل استلاحی دای او فیل استلاحی مراقب بی دی درش آئی نا نسبت زمان حدث او فیل خود پا شی صرف آگا حدث دای نو پا سوم تو شی سوم موجود دای کن دای او دا سوم مقصد ہے ہاں ذکر خود تزمونن ذکر دا ہے زکا چھ پزمن دے سوم تو شے سوم کو ذکر سرحتن نہ دا ہے تزمونن وی یا پزمن دے فیر شے ذکر دا ہے یا پزمن دے چا شے دا ہے شے بے فیر شے دا ہے بشکر نا انا سائمون یومن انا سائمون یومن زیب آور سنسا بیادا کھا خبر آدھو شبی فیل شدای دا فیل مخشو ذکر وی حقا تن ذکر وی لکه دا مثال نا یا حکمان وی لکه تو تا تسیق اوی ای چه متا سمتا تو متا سمتا کلا در جانی ملی تو تا چه یوم الجمعہ ای سمت یوم الجمعہ نو دلتا فیل مخشو ذکر دای حقا حقا تن ندای خصد ہے حکمان دای نبا بیتی خمیشو سچکای داد بلگو هو اسم ما دا ټکو ځکه لگا مضاف مقدر کاوه چې سوم تو یومن شه دا یوم چې دای دا لفظ دی یوم چې دای دا ظرف نه دی جی دا رجا چې نیول شو په لفظ دی یوم شنه دو جی په مدلول دی یوم شه چاورز دو نو مفول فی خواد او اذن تنه ذکر ته خو یا لفظ ذکر دی نہ پہ کنا نو چ کیم ام فل فیہ دو ا ذکر نہ دو او چ کیم التا ذکر دو اتن دو زگت خود سے چ آغا زمانو مکان تے چ پاشو دا چار سوی شوی وی اتا م فل فیہ نو اخو سلف الفاظ دی فل فیہ خو چوی کبیل جنوی الفاظ نہ یو چار چ شوی اخ مدلول دی گلا فشی نہ پمیش تے نو تو تک چ اسم ما اسم سر سکا مقدر کا نو مناوی دا شی چ دا نوم دای دے ایگی ظرف زمان دے پورا چ پیگی ظرف او زمان شوی وا چار سے بھی ہا واقعی وی نہ بھئی سی دلتا ہے درجنا پہ چھ سونا المفعول فی ہے ہوا ما اے اسم ما دا نوم دے دیگی شدی پورا فوئلہ فی ہے چ شوی پاس فعلن اے حدثو تا دفعہ دے اعتراض چ فعل پش شوی نو فعل ہو حدث نسبت زمان مجموعہ تا یہی دا مجموعہ خو پو سم سم تو سم تو یوم چھو دا مجموعہ نہ دے شوی خو صرف سر شوی دے نو دا کہ جلتا فعل نہ فعل منا لغوی سره مراد اے حدث مذکور جدا فعل خافل مخشس بھی ہاں ذکر بھی تزمونن پیش کرنا جی شا پس زمن دے فیل شے تزمونن ذکر بھی دا تزمونن دفع دے اعتراض چھ زود روش آیا چھ مخشو فیل نبی ذکر حدث پیش کرنا لکا سوم تو یو من سے سوم تو یو من سے حدث خون دے ذکر فل لغوی خون دے ذکر چھ ذکر دے فل اصطلاحی ذکر دے و سراد چھ یوم فل فیہ خودو او مخش فل حدث ذکر نہ دے متو تک چھ حدث ذکر کول عام دی متوقع تنوی او کا تزمونن وی تزمونن فی زمن الفعل پر زمن دے فعل الملفوظ دی ادا دفع دے تراس چھ زود روش آیا چھ مخشو فیل نوی ذکر تزا بولونا لکا تو نا چاپس تنو کچھ مطا سنتا تو چھ یوم الجمعہ دا یوم الجمعہ دا مفل فیدو کندو سارا جی مخش خادث ذکر نہ دائی تزمونت تزمونن ذکر دائی نمتبقت نہ دائی تو تکا چھ تزمونن عام دا ذکر عام دائی کا نہ ملفوظ غا دا فعل عام دے کا ملفوظ وی او کا مقدر وی پھر کنا پس زمن دے فعل شخوی خو آغا فعل سدا چھ دا آغا کم مانا خدا سی چھا پس زمن شدو آغا ستی لفظن وی ملفوظ وی او کا تقدیرن وی نو دلتا کا لفظن ندائی خود سدائی تقدیرن دائی زکا چھ مذکور فعل جواب پسوال آ مقدر فعل جواب وی پھر کنا کیم شای چی ذکر بھی پسور شای معات فی الجواب بھی نو پسور شای دا ٹکای ذکر شای چی ماتا سومتا نو پا جواب شای دار غلط چی سومتا یا مجھے پیش کرا آغا فی الملفوظ بھی او کا مقدر بھی او شی بھی ہی دا دفع دے اعتراض چی زود درو شای چی مفل فی بھی خو مخشا مفل نبی لکا انا سائمون یوم الجمعہ نو تو تکا چی پس دیمون دے فیل شی بھی یادی شی بھی ولتا سوم پس من دشی بفل شسل بی دشی بفل کا لب زنوی لکا بدا سورشی یا تبی لکا متا انت سائمون متا انت سائمون تو دا چی یوم الجمع اے انا سائمون یوم اشی بفل بی عمد کا ملفوظ بی او کا مقدر بی او مطابقتا یا داس پی چی دا فل چی دا خدس دا مخشت زمانان نبی بلکہ مطابقتا ذکر بی خدا بی پخش ترم شروع کدیشی اذا کان العامل و مزدر چ عامل پوشی سے بھی مزدر بھی پوشی کنا جی شاہ فقوله دا قول مخورا ہے لکہ مثال بیتا رنگی آجبانی جلوسو کا آجبانی جلوسو کا امام زیدن امام زیدن آجبانی زب تعجب شو چول جلوس کا انستی دے تو امام زید دے زید مخشے اس دا جلوس سرائے دا غفل دے نبا بیدے او دا پا امام مخشے سرشای سبا کشوائی دے امام ظرف دے امام خو ظرف دے او دلتا دا جلوس متبقتن دائسا ذکر دائسا تا زمانو نا دائسا متبقتن دائسا نبو بیدی دائنیسا دست کرا کرا متبقتن بی چکل عامل پشت سوی ها مزدر بی پہار تعریف شلابو دیوی دی جیسو دی فصلنا نفقولو چه ما فعلا فی فعل شامل لی اسماء زمان والمکان کلو دا خود جنس شو دا سشای شو جنس شو فإنه لا يخلو زمان أو مكان يزمنا أو مكان نخلق من أن يفعل فيه ما فعل شبشو خام خيبا چارشي سباون ذكر الفعل الذي فعل فيه ما أولا آغا فعل کا ذكر بي چاپشو شوية دو کرنا بي ذكر خام خام بمكان نشي كدر و بزمان نشي كدر وقول جو مذكور نخارج بي ما لا يذكر فعل فعل فعل فيه آغا فعل چاپدر شوية بي چاپشو ذكر نبي آبنا بوتا لك يوم الجمعة يوم الطيب ای جمعی ورز چیز دا ورز دا خوشبوی دو دا سپوی ورز دو اس کسا یوم الجمعہ تے یوم الطیبین یتویبین اس دا یوم الجمعہ تے ظرف تے کنا دے خدا مفلفیی ندو دا مبتدہ خبر دے زکا مخشدہ سے فیل نشتا چاہ پا دیشت سبی مجھ دا سی چیز ظرف زمان و مکان آغا ظرف مکان چاہ پتا شو دا چار سبی ہاں واقعی وی نو یوم الجمعہ تے شلتا چار خوندو شوی صفر خوندا ذکر تزامن نه تزام جاب شته وی ها وک شوی یوم الجمعه یوم دی فاین وین کان فعل فی فعل لا مخرا خام خاص چار خو بش شوی وی لیکن ولې سی مذکور عفید د تنه دی ذکر کر پوی شو کرم اعتراض ور دی شاهد یوم الجمعه شاهد تو یوم الجمعه ز حاضر شو ورز دی جمعه ته مخونه وی شاهد تو یوم الجمعه زخ حاضر شول ورز دی اذا شاهد تو صدای دا فعل فاعل او یوم الجمعه ته صدو مفعول به دو کارونو او از دلته دا شاهد تو چدای دلته تعریف په صادق تای خو مفعول فيه دو نه دا دو څو مفعول به تعریف په صادق تای چې مخ شو نه فعل له شاهد پاش منا مزدل شهود دای ها او یوم الجمعه مفعول فيه دو شهود و ورز دی جمعه تخ ورز دی جمعه شدا ها جی افر په دشه بالکل صدای اوکی دای سارا دې چې یوم الجمعه دا مفعول به نه مفعول فيه نه دو بلکې څه دو مفعول به نه څه دی مفعول به نه مفعول به نو تاریخ ته معنی شه دخول دی غیر تو جو ورتا وکي چې یو کای په شوا لگا ما فعل فيه فعل مذكور ومن حيث انه ما فعل فيه فعل مذكور بدي خيس سره بده شو فعل مذكور سوي دا قید چې ولکو نو شاهد یوم الجمعه ته یوم الجمعه ته اعتراض ما زکه تا یوم الجمعه اگر چې پدا شو دا فعل شو خو شوای دی خو دول ته دا یوم الجمعه ته بده حیثیت نه دو ذکر چې پدا شو دا شهود سوي وګره بلکې دا پدې حیثیت سره ذکر شوای دی چې دا شهود بده تا شوای دی چې دا شهود بده بند سره واقع دی پدیش وکه نا بلکه پدی بند فوزه پدی خیشت دلتا ذکر شوی او پدا خیشت ذکر شو نو دا اس مخلفیه نه دو سره دو دا مخلفیه نه نو به دسته نو دیو جنای کسا چه لیکن بقیا مثل شهید یوم الجمعه داخل فيه ویله فین یوم الجمعه یذک علی پدا تا تاریخ سری کی نو فعل فی فعل مذکور چ پدا شدا فلم مذکور صدا ها زکا شهود یوم الجمعۃ لا یکون الا فی یوم الجمعۃ فلو اعتبر فی تعریف قید الحیثیت اس کا تعریف ش قید حیثیت وخلے دا سو یہ جمع فعل فی ما فعل فی المذکور خو من حیث انه فعل فی فلم لا خرج مثل هذا المثال منه دا مثال بنا تشو فإن ذکر یوم الجمعۃ فی ليس من حیث انه فعل فی فلم مذکور دا پدی خیس سرند شوی بل من خیس انه وقع علی فی المذکور بلکه پدی خیس سر ذکر شوی بده شو پد مده فی المذکور صدای اوکی شوی دای نل به شا اعتراض بور دیجی چې شا به دا پ چې کای د خیس یور معتبر شا خو به د مذکور ذکر کول تاسو نشتا پښه کنه زکه یوم الجمعه یوم تیب د خپل پوت زکه یوم الجمعه پدی خیسیت نه ذکر شوی چې بده شو فی المذکور سوی خدا مذکور ہوتا ہے دغه پر ذکر کړو چې یوم الجمعه ته بچکرا بس دا اته به زړه ورو ورو نه غي اپ کوي دی خیسو سره وتا مذکور ترول ته سره نشتا ولا يخفى انه على تقدير اعتبار الحيث لا حاجه الى قول مذکور الا قد جاوبك چې زیاده د تصویر المعرف چې د معرف زیات سوو شي ها انکشاف وشي د معرف بس دغه د پر د زیاده تعریف ته پر مدد سره ذکر کړی دی پوه شو کنه وقول من زمان مکان دا عبارت یې سبا دشت ذکر کړی دی دا چره اختر راځي چې چره اختر راځي مش به اختر نه خدا په قید مصدر کړو شو مش نه مصدر دا قید مصدر ځکه کنه نه چې مصدر کړه ته چې وروړې څه फायदा پشه نه وی دا څنګه چې څه کوی دا ذکر کړي خامخا د اختر راځي پره دی نه ری فائدې وي پشه دلته به फायदा ده چې ما ابهام مو پشه به ماشي آی ابهام به پڅک چې شاید دا ما فوې لا فوې فوې لا فی فی مذکور څه شي دی په زمان نه وکړي او بلا په داسې تقسیم د ظرف وش دوه قسمه چې ظرف مفعول فی دوه قسمه ظرف زمان او ظرف مکان او درېما درېما خبره پشه دادو چې ورسته توتیه او تمهید ورسته بخسته چې هغه حکم بیانوي چې تقدیر دی فی په کوم دي شکه ظرف مفعول فی ظرف زمان دی مکان دی به ظرف زمان دوه قسمه مبهم او محدود او مکان دوه قسمه مبهم او محدود پښه پزنه شه تقدیر دی فکرې پزنه شي نه قابلیږي هغه ته هاتو کیه او تمهید شه پښه کرام دی نه بیان لما الموصوله والموصوفه مکه موصوله که موصوفه کده دی بیان شه یو او بل اشاره ته لاله قسمه المفعول فيه او اشاره وکلا و دوه قسمه نه چاته مفعول فيه ته مفعول فيه څه قسمه ده او بل و تمهید لن بیان حکم کل منهما او دی توتیه او تمهید دی پر د بیانول د حکم دی هر واحد په ویل کرام دا مفعول فيه زربانه دوه قسمه ده داس حکم یې راښه مفعول فيه یو قسم هغه چې پښه فی مقدر تلای شي بل قسم مفعول فيه هغه چې پښه تقدیر دی فی نشد نه دی جایز په څه کنه نو دا مفعول فيه خالی نه وي یو زمان یو مکان زمان دوه قسم محدود او محدود به راست چې یو خد مالی معین خدی یعنی از زمان محدود لکه یوم یوم شو یعنی او جمعه شو شهر شو سنة ده زمان محدود ده مياشت ده مخد مالیم ده درش ورزه ده جمع ورز كل دول اس مياشت ده زمان محدود ده او يو زمان مهم ده مطلق وقت مطلق وقت ده پتر لگه جي سيرا ده پیش کنا ایس پداشه چه کم زمان مهم ده آخو تقدیر ده فی قبل آوی پیش کنا ویلے قبل آوی زکا چه ده فیل نجوز ده نموش فل څه ده هغه څه ده ها جوز ده او فل پخپل جوشه بغیر به وسطی د حرف جر نه سکو عمل کی لکه مفعول مطلق ش ضرب تو ضربن ش اې ده ضرب تو ضربن ش عمل وکه کنه باید د نه ته تفیب ش سک مقدر نه به بیج بیج ده کنه ش نو زمانه مبهم خو تقدیر دی فی قبل ای ش زمانه محدود به چا په مبهم ور سک ور حمل دوا سره په زمانیت چې سره څه دي شاريتي نه بده په زمانیت چې سره په سات چې سره شاريتي ذات یو دی از مراد او اوڅ دو شاه مکان مبهم چته چې خد مالین نه وي وش کنه او مکان مکان محدود چته چې معین خدي لکه کټار ش جماعت شو ویني د محدود دی یو خد پر وی کټه خدای دی پر زبنده درو کټه نشته وجہ کرا مکان مبہم ہت تقدیر دی فی قبل ائی نہ بہ دا وی لے قبل ائی او چ دام پما زمان مبہم ور چک محمد کا پتہ شے ور سرا اشتراک تے پو وصف شے پو ذات شنا ا زمان دے مکان دے او پو وصف شے ا زمان مبہم دے دام وشوا دا تقدیر دی فی سکو قبل شایو مکان محدود سدے آ تقدیر دی فی جلست المسجد نشی ویلای جلستو فیل مسجد زکات زمان سرا نہ پ ذات زمانه مبهم سرا نہ پ ابهام شه پ ذات شه شریسته او نہ پ وصف کته چی مکان مند ور حمل کا پ مکان مبهم مند مکان مبهم خو پ یسر خو پ ذات شه سره شریکته یا په زمانه محدود باندې ورڅ کار په زمانه محدود زکه چې سره په محدود ول شو وسه د چې هغه خو یې څه په شه خون خپل ها په بل چا ور خمر کړی ات آرام استعاره کړی دی اش خپل سره شوی دی اس کا دې دې د هغه د واج نه په داسه ته په دا ور خمر کاوه به دا خو لازمي چې استعاره دی او استعاره د مستعیر نه داس مثال لکه سپای چې ماړه غوړي د فقیر نه لکه سپای چې ماړه غوړي د فقیر نه ته خو نه دچی فقیر خپل پس ویل نه مندري د سپای په شلګه راغ نه وسو نو دا نه دچی ښا متوجه شي فو خدای احمو مفل فی زربان دوه قسم الله یزور فی ما یزور فی چې فی په شه ظاهر ای او مجرون بیا خو پاکه سره مجرور راګرځي و ما یقدر فی فی وبل قسم ما مفتی دی فی پشته بیا مقدر ای و منصور اون به تقدیر ها اپ تقدیر فی سره بچ کردی منصوب ای منصوب کردی شان و هاذا خلاف اصطلاح القوم او دا د اصطلاح ته کوم نه صدا ہے خلاف تای خلاف تای ای کوم داس نمونه دی کوم پښکا جمهور او نخمیر په طرف تی او مصالح دلته غنه څه کړی خلاف خلاف کړی جمهور زرانګ په بل طرف تی اده سي چې په چا شي چې فی ذکر وی کوم ظرف سره چې فی ذکر وی اته د دې مفول فیه نبی ای اته مفول بی په واسطه تر حرف الجری ای جلست فی المسجد دا مسجد ته دې غنه وی مفول فیه دا ته چې ای مفول بی په واسطه تر حرف الجر نبه می دی او مصنف دلته جمهور نه سکو خلاف کړای نه نه چې ایسا مفول فی په حرف جر سره وی ها دا مفول فی دو او کافی په شه مقدر ای بیا مفول فی دو دا تقدیر دی فی د ذات مفول فی دی پر شرط نه دی د وصف ته مفول فی دی پر چې دا منصوبه جه کردې دغه دی پر تقدیر دی فی شرط جی جمهور دا تقدیر دی فی شرط ذات ته مفول فی دی مفول فی دی پر مفول فی در نه شی مفول فی کې دلا چې پر فی څه نه وي چې ذکر دی مفول فی دونه او مصنف پر نرمند بیا هڅه دو دا تقدیر دی فی چې دی دا د ذات ته مفول فی دی پر دای نه بیلی بیر کده چې مفول فی بیا مفول فی دی کوي فی نه وي مقدر دا تقدیر دی فی صرف د وصف ته مفول فی دی پر چې کونی هی منصوبن چې منصوبه کردی تقدیر دی فی ورته شو دی به زه کنه نو دوی نه یې کسا اچھا ما يزور فيه في وهو مجرور بها وما يقدر فيه في وهو منصوب بالتقدير وهذا خلاف اصطلاح القوم او ده اصطلاح تكون ندق صدق خلاف فانهم لا يطلقون المفعول فيه دي اطلاق المفعول فيه نكو الا على المنصوب بالتقدير فيه مگر پي چا بند کچھ پتا في مقدر اغا مفعول فيه منصوب بالتقدير دي واما المجرور بها او چ في سر مجرور ابي فهو مفعول به هذا مفعول به بواسطه حرف الجر لا المفعول فيه اتدسني وخالفه المصنف او مصنف دغه خلق نه تکړه حيث جعل المجرور ايضا مفعول فيه چا مفعول فيه مجرور وي اغه مفعول فيه بغردي حرف جر په شسبي ذکر وي ولذلك قال وشرط نسبه دا چې نو جو شرطو شرط هو نه ور او شرط نسبه بس ته څه خبر وي ا بس ته سره د خبرو شوسه